Lego w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartej, 23 maja, jest 6. Anna Zaleśna, i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Południe Polski walczy z podtopieniami i prognozy na dziś lepsze. Na nadzwyczajnym spotkaniu biskupi rozmawiali o ochronie dzieci. Ruszają Mistrzostwa Świata piłkarzy do lat 20. Deszcz już słabszy, ale zacznie zanikać dopiero jutro. Dziś suma dobowych opadów w Małopolsce i w Śląskiem ma być o połowę mniejsza niż wczoraj. W obu regionach obowiązują ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i burzami. Drugi stopień ostrzeżenia przed powodzią został wydany dla ziemi świętokrzyskiej, Opolszczyzny, Lubelszczyzny i dla Dolnośląskiego. Po ostatnich ulewach na południu kraju wylewają rzeki, powodując liczne podtopienia. W miejscowości Koniaków w województwie śląskim zeszła lawina błotna, zablokowała jedną z dróg. Strażacy usunęli błoto z drogi, a potem zabezpieczyli miejsce workami z piaskiem. Wypompowywanie wody z zalanych domów i posesji i umacnianie wałów przeciwpowodziowych. Tak wyglądała ostatnia noc na południu kraju. Woda przerywała wały i groble, zalewając pole uprawne i domy. Ewakuowanych zostało ponad 30 osób. 30 centymetrów domu. Kuchni tam w tym pierwszym pokoju powyżej kolan. Można tak powiedzieć, że jest lepiej, bo woda opada, ale straty są. Stany alarmowe przekroczone są na 6 rzekach, między innymi w 3 punktach pomiarowych na Wisłoce. Całą noc pracowało kilkuset strażaków, którzy umacniali wały. Między innymi z użyciem śmigłowca zasypywana była wyrwa w pękniętym wale kanału Wadowickiego koło Mielca. W części rejonów trwa już szacowanie strat. Woda zniszczyła nie tylko domy, ale także budynki gospodarcze i pola uprawne. Nikt nie zostanie bez pomocy, wszyscy pomoc otrzymają, deklarowała wicepremier Beata Szydło, która wczoraj razem z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedziła mieszkańców Szczucina i innych miejscowości dotkniętych podtopieniami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa cały czas ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polscy biskupi chcą zjednoczyć wysiłki ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, by chronić najmłodszych. W liście, który zostanie odczytany w kościołach w niedzielę, poprosili o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży. Napisali w nim też, że skandale seksualne z udziałem duchownych są dla nich powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny. Działania kościoła w Polsce w sprawie ochrony nieletnich były wczoraj tematem obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Sprawy te domagają się wystrzegania się jakichkolwiek zaniedbań i jeszcze większej wrażliwości na pomoc pokrzywdzonym. Mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Działania kościoła mają związek z filmem Tylko nie mów nikomu, który opowiada o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłuchała kolejnych świadków. Byłą wiceminister finansów Elżbietę Chojnę-Duch, a także prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halinę Pupacz. Prace posłów trwały z przerwami 8,5 godziny. Elżbieta Chojna-Duch mówiła w Sejmie o kulisach prac nad reformą podatkową z pierwszych lat rządów poprzedniej kadencji. Wskazywała, że w konsultacjach brali wówczas udział lobbyści, między innymi społeczna doradca ówczesnego ministra, działająca równolegle w firmie audytorskiej, Renata Heider. Swoją rolę w Ministerstwie Finansów bagatelizowała, podobnie jak funkcję w EY. Nasuwa się też pytanie, jaki był cel pracy bez zatrudnienia i płacy. Jako druga po południu zeznawała prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Informowała, że jej stowarzyszenie od lat sygnalizowało ówczesnym władzom problem z wyłudzeniami podatkowymi w tym sektorze. Samo proponowało też konkretne rozwiązania. Pobierajmy VAT na granicy. Oczywiście tak nam to przedstawiano, że w tym momencie nie ma możliwości prawnych i tak dalej. Komisja śledcza będzie kontynuować wątek wyłudzeń na rynku paliw. W Sejmie stawi się Leszek Wieciech z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na początek w Łodzi mecz Polaków z Kolumbią. Młodzi piłkarze do lat 20 rozpoczynają bój na Mistrzostwach Świata. Nasi piłkarze nie mieli zbyt dużo czasu na wspólne treningi. Po zakończeniu rozgrywek klubowych na zgrupowaniu w Łodzi w pełnym składzie ćwiczyli dopiero od poniedziałku. Jednak do samego mundialu przygotowują się już od kilkunastu miesięcy, podczas których potrafili w meczach towarzyskich ograć wysoko Japonię, wygrać z Ukrainą czy Czechami i przegrać z Niemcami, Włochami czy Szwajcarią. Dziś stawka wzrasta, presja rośnie, a zawodnicy stają przed życiową szansą, mówi selekcjoner kadry Jacek Magiera. W takich turniejach rodzą się gwiazdy. Każdy może pokazać, że jest

Tak, przywitali nam się bracia Gallagherowie razem, bo no, tutaj wystąpili razem, ale będą też oddzielnie, żeby nie, się nie denerwowali, to też każdy z nich oddzielnie wystąpi jeszcze dziś w audycji porannej, to całkiem, całkiem niedługo. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki, 24 minuty po 6 w tej chwili, o, właśnie wkroczył redaktor Hanke, już zaraz sobie przygotuję gazetki, ale to w swoim czasie. Ja przypominam, że Piotr Łodej już przy telefonie i czeka na Państwa. 227 trójek, czekamy przy komputerze ranek, małpa.polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. A co my dziś będziemy? Zapraszamy do trójki. Będziemy oczywiście informowali Państwa o tym, co dzieje się na południu kraju. Chodzi o sytuację i pogodową, i hydrologiczną. Te wszelkie informacje na bieżąco w serwisach informacyjnych polecamy. Zapraszamy także do wysłuchania salonu politycznego Trójki 8.13. Jak zwykle dziś gościem Beaty Michniewicz będzie pani Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. A poza tym będziemy mówić o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo te właśnie rozpoczynają się dziś w Polsce. One się odbędą w Polsce. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, zaczynają się w Łodzi dziś Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i będą gwiazdy, wielkie gwiazdy, największe gwiazdy światowego futbolu. Oczywiście te przyszłe. Są ludzie, których talent jest tak ogromny, że żaden trener na świecie nie zgłosiłby się i powiedział: tak, to ja nauczyłem Maradonę dryblować. Nie ma trenera, który by powiedział, że to dzięki niemu Maradona jest Maradoną albo Messi jest Messi. No tak właśnie, bo ma tak wielki talent. Chodzi o Mistrzostwa Świata U20. A piłkarzy do lat 20. To się wszystko zaczyna dziś. Jan Kałucki Państwu opowie więcej na ten temat po 7.35, po naszym codziennym spotkaniu z Sir Eltonem Johnem, bo dziś takie też będzie. Dziś taka smutna piosenka, ale piękna. Proszę posłuchać. A poza tym oczywiście, jak zwykle przed siódmą, urywki z kalendarza. Co dziś w kalendarzu? Żółw jest zagrożony wyginięciem i to w podwójnym tego słowa znaczeniu, nie tylko jako zwierzę, ale nawet właśnie jako słowo, bo coraz rzadziej używamy w komunikacji internetowej polskich liter, a żółw składa się prawie wyłącznie z takich. Krzysztof Szubzda zaprasza przed siódmą. Po siódmej projekt Tata. Dziś tata będzie szukał wózka dla sześcioraczków. To już się Państwo orientują, o co chodzi. A poza tym to 7.20, a chwilę wcześniej dr Tomasz. Dziś w skali mikro. Nanometr to jest 1 miliardowa część metra, czyli inaczej 1 milionowa część milimetra. Doktor Tomasz Rożek w skali mikro. Dziś będzie kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i obiecałem, że będzie, że bracia Gallagherowie wystąpią także oddzielnie i to pierwszy z nich. I tak zastanawiałem się, którego najpierw, żeby się nie obraził. No ale to będzie po starszeństwie. Gallagher. Minęła 6:30. Najnowsze informacje i Krzysztof Zyblewski. Podtopienia i alarmy przeciwpowodziowe na południu kraju. Najgorsza sytuacja jest w województwach śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Tylko wczoraj w związku z ulewami strażacy interweniowali prawie 1300 razy. Najpoważniej jest w Małopolsce, w powiatach dąbrowskim, tarnowskim, proszowickim i gorlickim. Na zalanych terenach pracuje ponad 2000 strażaków. W umacnianiu wałów, które są zagrożone, będą pomagać także żołnierze. O 9 rano premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło i szef MSWiA Joachim Brudzi Kwieciński wezmą udział w posiedzeniu Małopolskiego Sztabu Kryzysowego. Sąd w Rzeszowie nie ogłosił wyroku w procesie byłego prezesa krakowskiego sądu apelacyjnego. Krzysztof S. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy. Sąd postanowił wznowić rozprawę z powodu możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynów, poinformował rzecznik sądu Tomasz Mucha. Posiedzenie sądu zwołano na 10 czerwca. Na początku grudnia odbędzie się rocznicowy szczyt NATO w Londynie, a dokładnie 3 i 4 grudnia ogłosił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. W brytyjskiej stolicy NATO będzie świętowało 70-lecie istnienia. Przy okazji rocznicy przywódcy państw członkowskich będą rozmawiać o tym, jak modernizować i wzmacniać sojusz. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. W uzupełnieniu jeszcze prognoza pogody: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na północy kraju. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze. To mówimy o tych częściach, o których myślimy trochę rzadziej, bo myślimy przede wszystkim o południu kraju. Natomiast na południu właśnie opady deszczu umiarkowane i silne. Prognozowana wysokość tych opadów to 30 mm na południu i południowym wschodzie, a w Karpatach i na Pogórzu Karpackim nawet 50 mm może spaść. Temperatura maksymalna od 13 stopni miejscami nad morzem, około 17 w centrum, do 22 na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, w czasie burz i wysoko w górach, porywy do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kaczka Pekin marki Rzeźnik 36% taniej, tylko 6,99 za kilogram. I 30 jaj złotoniowska wielkość M 8,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Mamy 4 piękne, cudowne córki. I dzięki 500+ kupiliśmy podwójny wózek dla nich. Szczerze mówiąc, na początku nie przypuszczaliśmy, że to w ogóle wejdzie, ale jak weszło, to było miłe zaskoczenie. I cieszymy się, że ktoś zwrócił w ogóle wprost uwagę na rodzinę, że rodzina jest wartością sama w sobie, warto ją wspierać. Dlatego my bardzo cieszymy się z 500+. Od 1 lipca program Rodzina 500+ na każde dziecko. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Idealna na dzień matki bombonierka Merci. 11,99 za sztukę. A słodkie polskie pomidory malinowe tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to brat numer 2. I będzie komplet. Liam Gallagher, brat numer dwa. Brat młodszy, tak można powiedzieć. Ale za to wyższy o 4 cm. Prasa za chwilę. Za 20 minut siódma. To jest ten moment, w którym pojawia się redaktor i opowiada o prasie. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory idą i coraz więcej sondaży w prasie. No, jeszcze dziś więcej. Dwa. Jeszcze więcej, proszę pana. Mhm. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie czytamy: PiS wciąż liderem. Na finiszu kampanii partia rządząca ma największe szanse na zwycięstwo. 38,7% poparcia, 35% ma Koalicja Europejska, a dziennik przekłada to i w zasadzie patrzy na całą Europę. Poszczególne frakcje w Europarlamencie, przewidywania według sondaży, liczba mandatów i to, jak może się to zmienić. Europejska Partia Ludowa, największa, 173 mandaty, 48 mandatów może stracić. To jest ta frakcja, gdzie zasiadają posłowie PO, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, 152, ale też 39 w dół mandatów. Za to szukam tutaj, bo są wyszczególnione też polskie partie, które wchodzą w skład. Porozumienie Liberałów i Demokratów, tutaj w skład wchodzą politycy Nowoczesnej, w górę 42 mandaty. Natomiast Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, tutaj wchodzą w skład tego my, europosłowie PiS, 59 mandatów, a mogą stracić 11. No to wszystko oczywiście takie wyliczanki przedwyborcze, to wszystko może się zmienić, tak czy inaczej odnotujmy dziś w prasie sporo na ten temat. Szykują się poważne podwyżki płac, pisze dziennik Gazeta Prawna. Przyszłoroczna płaca minimalna powinna wzrosnąć o co najmniej o 270 zł i wynieść 2520. To dobre informacje. Kodeks jest dobry, dlatego wymaga zmian, czyli Zbigniew Ziobro wczoraj odpowiedział na zarzuty dotyczące luk w znowelizowanym kodeksie karnym. Dziś ten artykuł na pierwszej stronie dziennika. W Rzeczpospolitej wywiad z Wolfgangiem Schäuble dla tego dziennika. Przewodniczący Bundestagu w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim mówi m.in. o praworządności w Polsce. Jeśli nie jesteśmy w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska, musi rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czerwoną linią jest więc przestrzeganie jego wyników. A o żądaniach reparacji mówi, to jest tylko wiatr w żagle dla populistów. Dla pokojowej przyszłości nic dobrego z tego nie wyniknie. O stosunkach transatlantyckich natomiast mówi tak, po Auschwitz i wszystkich zbrodniach wojennych Niemcy nigdy nie dostaliby szansy na nowy początek, gdyby nie hojność i wspaniałomyślność Amerykanów. Ten wywiad dziś w Rzeczpospolitej Państwo znajdą, ale w Rzeczpospolitej także niesamowita historia, zagadka napadu stulecia. Otóż kilka miesięcy temu do prokuratury okręgowej w Warszawie zgłosił się mężczyzna, który przekazał informację o prawdopodobnym sprawcy napadu. Napadu z 1964 roku, skok na furgon przy domu pod Orłami. Świadek, który milczał 55 lat, Rzeczpospolita dotarła do tego i opisuje tę niezwykłą historię dziś na piątej stronie. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, to z Komisji VAT-owskiej. System VAT-owski został rozszczelniony przez 18 projektów aktów prawnych i była to akcja celowa. Nie był to przypadek, był to demontaż naszego systemu podatkowego VAT, tak? Powiedziała wczoraj Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów, a do tego jeszcze wiceprzewodniczący Komisji Błażej Parda poinformował, że złoży zawiadomienie do prokuratury na Pawła Grasia w związku z podejrzeniem składania przez niego fałszywych zeznań. W trakcie przesłuchania na pytanie, czy zasiadał pan we władzach prywatnej spółki, pełniąc funkcję sekretarza stanu, udzielił odpowiedzi nie, która była nieprawdziwa. Pisze dzisiaj Gazeta Polska codziennie. Rząd PO-PSL na smyczy lobbystów. Taki jest tytuł. To Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza pisze z kolei, że centrum dowodzenia jest w domu Przyłębskiej. Sekretne spotkania prezesa, premiera i sędzi. Wyborcza ujawnia, w mieszkaniu prezes Trybunału Konstytucyjnego cyklicznie spotykają się Julia Przyłębska, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Politycy PiS mówią wprost, to ważny ośrodek władzy. No i jest też zdjęcie. Jarosław Kaczyński wchodzi do apartamentowca przy Alei Szucha w Warszawie. To w mieszkaniu Przyłębskiej miał się narodzić kształt rządu Mateusza Morawieckiego, a ministrowie uznawani za wszechmocnych stracili stanowiska. No i tutaj między innymi jest też o konflikcie pani sędzi ze Zbigniewem Ziobrą. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie duży tekst, duży tytuł. Nasz dziennik pisze o polskich ofiarach niemieckich obozów, które czekają na godne upamiętnienie państwowej rangi. Byli więźniowie i ich rodziny apelują do polskich władz o objęcie wyraźnym i realnym patronatem 14 czerwca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. To na pierwszej stronie. Mówią swoje, jedzą nasze. Taki tytuł dziś w Pulsie Biznesie, Pulsie Biznesu. Nie wiem, czy domyślasz się, o co chodzi. No chodzi o pewnie żywność, skoro jedzą, tak? Tymczasem chodzi o to, że Czesi manifestują niechęć do naszej żywności w mediach, wypowiedziach polityków i działaniach urzędników. Polskich eksporterów to nie zraziło, właśnie zostali numerem jeden. Tak to wygląda, proszę pana. Historia posłanki Joanny Scheuring-Wielgus i psa w Schronisku dziś w dalszym ciągu na pierwszej stronie Superekspresu. Zarabia 200 tysięcy, a tego psa oddała. Jest duży tytuł na pierwszej stronie. Dziennik Fakt pisze, że prokuratura ma szokujące nagranie Karolaka i Heizera. To już słynna historia z programu America Express, kiedy zaczepiali kobiety. Tutaj jeszcze Fakt dopisuje więcej szczegółów na pierwszej stronie. Przy okazji też ostrzeżenie. Dzisiaj tornada nad Polską. Proszę uważać, taka pogoda burzowa. Fakt przypomina, że to niespokojna wiosna. No ale mamy nadzieję, że będzie radosna dla kibiców. W przeglądzie sportowym dziś Oda do młodości, czyli rzecz, o której wspomniałeś, Mistrzostwa Świata do lat 20, ta uroczystość otwarcia Stadionu Łódzkiego Widzewa. W Polsce zagrają największe futbolowe talenty świata, grupowi rywale kadry trenera Jacka Magiery, to już wiemy, Kolumbia, Tahiti i Senegal. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż przed rokiem, niż dużym, na mundialu. Skarb kibica, także dziś można zobaczyć sobie, jakie to gwiazdki, pewnie już wiele znanych z europejskich i nie tylko boisk, bo już zarabiających fortunę w dobrych europejskich klubach tutaj na tych łamach się znajdzie. Także polecam kibicom. A przypomnienie, że w niedzielę Dzień Matki, Dzień Mamy, w gościu niedzielnym taki temat. Matki świętych zaufały, że Boże scenariusze są najlepsze i że Bóg zatroszczy się o ich dzieci lepiej niż one same. Czytamy na okładce, a wewnątrz numeru także rozmowa z prymasem Polski. Arcybiskup Wojciech Polak mówi o wyzwaniach, jakie stoją przed Kościołem w kontekście afer pedofilskich. Tytułuje się ten wywiad Od nas słusznie wymaga się więcej. Tak wygląda prasa i codzienna, i tygodniki. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Tak patrzysz czas na ten skarb kibica Mistrzostwa Świata U20. To dziś. Dziś gramy z Kolumbią. Ciekaw jestem, jak państwo typują, jaki będzie wynik. Tym razem z Kolumbią. Bo może tego poprzedniego meczu nie będziemy przypominać. Nie podejmuję się typowania, bo wiem, że na takich mistrzostwach są niespodzianki i bardzo niespodziewane wyniki. Tak? Raj dla bukmacherów. No nie wiem właśnie, czy to dla nich. Przepraszam, dla grających może. No właśnie, tak. Może będzie im łatwiej. No dobrze. Być może państwo będą typowali. 227@ekranek.małpa.polskieradio.pl 71335. Jak to będzie z tymi mistrzostwami? Bo ładnie grają. Widział się oczywiście. Taka brytyjska muzyka nam się od samego poranka przetrafiła. 227 trójek w innej sprawie niż mecze i dzisiejsze mistrzostwa. Chciała mi się w Krakowie żółta mała tabliczka informacyjna. Jadę samochodem, więc napis tylko mi mrugnął. Myślałem, że źle przeczytałem albo mi się coś przewidziało. Oto tam pisało, uwaga, zgnilec amerykański. Zgnilec amerykański. Mówię, zgnilec amerykański, co to jest? Wie pan, co to jest? No, zgnilec amerykański. Już teraz wiem, bo sobie szybko sprawdziłem, proszę pana, i wiem, że fachowo nazywa się to zgnilcem złośliwym. Jest to po prostu bardzo groźna choroba pszczół, więc niedobrze, że się pojawiła ta tabliczka. Urywki. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? O tym opowie Krzysztof Szubzda. 312 lat temu w małym szwedzkim miasteczku urodził się Karol Linneusz. Człowiek, który uporządkował naszą wiedzę na temat roślin. Okazuje się, że pan Karol próbował też uporządkowywać naszą wiedzę o zwierzętach. Tu jednak nie poszło mu tak dobrze, bo na przykład nosorożce zaliczył do gryzoni, a feniksy, satyry i mantykory do ssaków z rodziny paradoksa. Mantykory to takie czerwone lwy z ludzkimi głowami, które mają dwa rzędy zębów, ogon skorpiona i unoszą się na smoczych skrzydłach. No, tu Linneusz troszeczkę przeholował, ale świetnie poradził sobie z żółwiami. Sklasyfikował aż 26 ich gatunków, chociaż pierwszym znanym żółwioznawcą był sam Arystoteles. Opisał żółwie jako stworzenia, które wysiadują jaja i żywią się rosą. Żyjący 300 lat później Cyceron sprecyzował jeszcze, że żółwie to czworonogi wolnokroczące, niepokaźne, szorstkie w dotyku, z małą głową, łabędzią szyją i ponurym wzrokiem. Tak w ogóle, to dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Żółwia, więc wszystkim wolnokroczącym rosopijcom z ponurym wzrokiem życzymy trochę więcej radości, a żółwiom zagrożonym wyginięciem życzymy przetrwania. Bo żółw jest zagrożony wyginięciem i to w podwójnym tego słowa znaczeniu, nie tylko jako zwierzę, ale nawet właśnie jako słowo, bo coraz rzadziej używamy w komunikacji internetowej polskich liter, a żółw składa się prawie wyłącznie z takich. Na problem zanikania polskich liter od lat zwraca uwagę profesor Bralczyk, który urodził się równo 240 lat po Linneuszu w Ciechanowie i porządkuje naszą wiedzę na temat języka polskiego. Z okazji 72 urodzin życzę więc panu profesorowi, by pąki cisz ścicha pęczały różociszami śniw i śniciwą wypuszczoną stęczy. Oczywiście sam nie wymyśliłem takich życzeń, podkradłem je z wiersza Henryka Wolniaka Zabożydarzyca, poety, któremu właśnie dziś stuka 80, a jego poezja jest tak niezwykła, że Karol Linneusz na pewno zaklasyfikowałby ją z satyrami i mantykorami do rodziny paradoksa. Ale największym paradoksem 23 maja jest obchodzone właśnie dziś na Jamajce Święto Pracy. Ja zdaję sobie sprawę, że na pewno istnieją ciężko pracujący Jamajczycy, ale jakoś łatwiej uwierzyć mi w mantykory. Krzysztof Szubza, dziś o poranku. Jeszcze pani Ewa podpowiada, że może do kompletu zagrać dzisiejszego jubilata. Dawid Podsiadło ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Jeszcze kilka przyjemnych płyt.